Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, ενή και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξα. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζουν και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Σήμερα θα πούμε από το Γέροντα Παΐσιο το κεφάλαιο που αναφέρεται στην αρχή της οικογένειας. Πώς αρχίζει δηλαδή να δημιουργείται μια οικογένεια. Αναφέρεται δηλαδή στη γνωριμία και στον αραβόνα. Και αν θέλει ο Θεός μπορούμε να πάμε και πιο κάτω μετά. Οπότε θα πούμε αυτό με τη βοήθεια του Θεού και με τη χάρη του Θεού και με την ευχή του Γέροντα. Λέει λοιπόν ο Γέροντας, η καλή αρχή της οικογενειακής ζωής. Ποια είναι η καλή αρχή? Γέροντα, ερώτηση. Κάποιος νέος που έχει αποφασίσει την έγαμη ζωή με ρώτησε πώς θα ξεκινήσει σωστά για αυτήν. Και όπως λέει και ο λαός, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Αν κανείς ξεκινήσει σωστά, έχει ας πούμε, κάνει το μισό από το καλό. Αν αρχίσει κανείς ανάποδα, μετά έχει κάνει μεγάλο ας πούμε βήμα προς το κακό και μετά δύσκολα διορθώνεται μια κακή αρχή. Καταρχάς να κοιτάξει να βρει μια καλή κοπέλα που να τον αναπαύει, γιατί καθένας αναπαύεται διαφορετικά και με άλλον άνθρωπο. Έχει σημασία δηλαδή και ο χαρακτήρας και το τι είναι ο κάθε άνθρωπος. Άλλος είναι πιο ησυχαστικός, αναπαύεται ας πούμε να είναι μόνος του, τέλος πάντων με λίγους ανθρώπους. Άλλος είναι πιο δραστήριος, ανάλογα. Πρέπει να βρει έναν άνθρωπο που να τον αναπαύει. Και κοιτάξτε τώρα τι λέει. Να μην κοιτάξει να είναι πλούσια και όμορφη, αλλά προπάντων απλή και ταπεινή. Το ίδιο ισχύει και για τις κοπέλες, έτσι. Να μην κοιτάζουν να βρουν πλούσιους και ωραίους, αλλά απλούς και ταπεινούς. Πρέπει να δώσει δηλαδή περισσότερη προσοχή στην εσωτερική ομορφιά και όχι στην εξωτερική. Να κοιτάξει την ψυχή, το εσωτερικό, τις αρετές. Και προπαντός αυτό, αν υπάρχει ταπείνωση, αν υπάρχει υπακοή, αν υπάρχει απλότητα. Πρέπει λοιπόν να δώσει προσοχή σε αυτά. Όταν η κοπέλα είναι θετικός άνθρωπος και πρικισμένη με ανδρισμό, χωρίς να έχει περισσότερο από ό,τι χρειάζεται γυναικείο χαρακτήρα, αυτό πολύ βοηθάει στο να βρίσκει ο άνδρας αμέσως κατανόηση και να μην πονοκεφαλιάζει. Αν θέλετε κλείστε την πόρτα, μην μας ενοχλούν. Έτσι, προσέξτε αυτά που λέει, είναι πολύ σημαντικά. Το ένα λέει να είναι θετικός άνθρωπος. Αυτό τι σημαίνει? Να υπάρχει και λίγο λογική. Θα πεις, γιατί οι κοπέλες, οι γυναίκες δεν έχουν λογική? Έχουν λογική, αλλά κυρίως έχουν συναίσθημα. Και πολλές φορές λειτουργούν συναισθηματικά, παρορμητικά και παραθεωρούν τη λογική, τη βάζουν στην άκρη. Νομίζω ο γέροντας με τον αλήθεια θετικός άνθρωπο εννοεί αυτό. Να μην κυριαρχείται, ας είναι γυναίκα, από το συνέστημα. Από το παθητικό κομμάτι, όπως λέγανε και οι αρχαίοι. Έτσι, η ψυχή μας έχει το παθητικό μέρος, που είναι, ας πούμε, τα συναισθήματα, οι επιθυμίες, και έχει και τη λογική, τον λόγο, το νου. Η σωστή τάξη στον άνθρωπο είναι ο νους να κυριαρχεί στο παθητικό μέρος. Έτσι, ο λόγος, η λογική, να κάνει κουμάντο και στο συναίσθημα. Αλλιώς ο άνθρωπος θα κάνει παράλογα πράγματα. Όταν δεν έχει τη λογική σε πρώτη μοίρα, θα κάνει παράλογα πράγματα. Ούτε βέβαια πρέπει να την υπερθρέψει τη λογική και να γίνει εγκέφαλος μόνο. Γιατί πάλι μετά θα κάνει σκληρά πράγματα, θα κάνει πράγματα άκαρδα. Έτσι, θα γίνει ανάλγητος. Θα γίνει ένας ψυχρός, ας πούμε, λογικός εγκληματίας. Θα πρέπει να υπάρχει στον άνθρωπο πάντα αυτή η ισορροπία της λογικής και του συναισθήματος, αλλά βεβαίως να κυριαρχείται ο άνθρωπος, να κυβερνιέται πιο σωστά από τη λογική, από τον λόγο. Και όταν μιλάμε για λογική, μην παγιένιονούσες μόνο στην κοσμική λογική, τη μαθηματική λογική, η οποία είναι δαιμονική λογική πολλές φορές. Και είναι και αρρώστια όταν κυριαρχήσει αυτή η λογική. Αλλά όταν μιλάμε για λογική, εννοούμε κυρίως τη λογική του Θεού. Όχι κυρίως, μόνο τη λογική του Θεού. Η οποία ξεπερνάει την ανθρώπινη λογική. Και κυρίως είναι πίστη. Αυτή η λογική, η φωτισμένη λογική, είναι πίστη. Είναι μια υπέρβαση της ανθρώπινης λογικής, η οποία, ας πούμε, σε βοηθάει μετά να ενεργήσει σωστά. Όχι παρορμητικά συναισθηματικά, αλλά λογικά με την αληθινή λογική που είναι η λογική του Θεού. Έτσι, η λογική του Θεού, ας πούμε, σου λέει, εγώ φροντίζω για σένα. Το λέει ο Θεός. Έχω μετρήσει και τις τρίχες σου. Αυτό αποδεικνύεται με την ανθρώπινη λογική, με τα μαθηματικά δεν αποδεικνύεται. Με τη φυσική δεν αποδεικνύεται. Με τη χημεία δεν αποδεικνύεται. Με την αστρονομία δεν αποδεικνύεται. Όσο και να ψάξεις, ας πούμε, τα τηλεσκόπια, δεν θα δεις τον Θεό πουθενά. Δεν τον βρεις. Αλλά με την πίστη αποδεικνύεται. Πώς αποδεικνύεται? Με τα γεγονότα. Ότι αν εμπιστευτείς τον Θεό, δεν θα χάσεις ποτέ. Δεν θα χάσεις ποτέ. Κανείς δεν υπάρχει, λέει η Γραφή, που εμπιστεύτηκε τον Θεό και ζημιώθηκε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά αυτή είναι μια άλλη λογική. Είναι η φωτισμένη λογική. Αυτή τη λογική εννοεί εδώ και ο Γέροντας. Να είναι κανείς επομένως θετικός άνθρωπος, να έχει αυτή τη φωτισμένη λογική και να μην κυριαρχείται ούτε από την ανθρώπινη λογική, η οποία είναι πολύ γήινη, πολύ αισθησιακή, βασίζεται μόνο στις αισθήσεις, τι βλέπω, τι ακούω, αλλά ούτε και στα συναισθήματα. Εγώ σου λέω, αισθάνομαι έτσι τώρα. Και αφού αισθάνεται έτσι, πρέπει να κάνει έτσι. Όχι. Ούτε αυτό. Έτσι λέει, μου ήρθε, λέει, πώς μου ήρθε, το έκανα. Κάτσε. Δεν θα το εξετάζεις. Να δεις αν αυτό που σου ήρθε το θέλει και ο Θεός. Ό,τι σου έρχεται δηλαδή το κάνεις κατευθείαν. Αυτό σημαίνει λοιπόν θετικός άνθρωπος. Και το δεύτερο που λέει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρικισμένη με ανδρισμό. Να πεις, γυναίκα είναι, να έχει ανδρισμό. Να έχει δηλαδή στοιχεία ανδρικά στο χαρακτήρα της. Ναι, πρέπει να έχει. Και χαιρόμαστε πολύ, ξέρετε, τις ανδρείες γυναίκες. Τις άγιες γυναίκες. Οι άγιες γυναίκες δηλαδή δεν είναι ανδρείες γυναίκες. Δηλαδή έχουν αυτό το στοιχείο του άνδρα, ας το πούμε, που δεν το έχουν και οι άντρες όλοι δηλαδή, αλλά για τη σταθερότητα, έτσι, αυτό το στιβαρό, αυτό το άκαμπτο, το ακλόνητο, αλλά όχι σε πράγματα που μας υποβάλλει ο εγωισμός μας, αλλά σε πράγματα πίστεως, σε πράγματα που μας λέει ο Θεός να κάνουμε. Εκεί χρειάζεται ανδρισμός, χρειάζεται θάρρος, όχι δειλία. Για να τηρήσει το θέλημα του Θεού θέλει θάρρος πολλές φορές. Θέλει να τα βάλεις με όλους πολλές φορές. Και με αυτούς που ενδεχομένως δεν θέλεις να τα βάλεις γιατί τους συμπαθείς, και όμως να τα βάλεις. Δηλαδή να μην κάνεις το θέλημά τους. Και στους αγαπάς. Το τις αγαπώ δεν σημαίνει ότι θα κάνω και τις αμαρτίες τους ή θα συμπράξω στις αμαρτίες τους. Αλλά για να το κάνεις αυτό, να αντισταθείς δηλαδή στην αμαρτωλή, ας πούμε, πρόκληση που θα έχεις από αυτούς, θέλει ανδρισμό. Σκεφτείτε, ας πούμε, τον Άγιο Ιωσήφ, ας πούμε, με τη γυναίκα αυτή, τη διαστραμμένη, την Αιγύπτια. νέο παιδί, μικρό παιδί ήταν. Και δέχτηκε αυτή την ισχυρή πρόκληση να αμαρτήσει και σηκώθηκε και έφυγε. Πώς το έκανε αυτό? Είχε πραγματικό ανδρισμό. Και σου λέει, εντάξει, ας έχει εξουσία, ας έχει τα λεφτά, ας έχει τη στρατιωτική δύναμη ο άντρας της, ας μπορεί να με βάλει στη φυλακή, ας με σκοτώσει, εγώ δεν θα κάνω αυτό που δεν θέλει ο Θεός. Πώς θα αμαρτήσω μπροστά στον Θεό? Να έχει λοιπόν ανδρισμό και να μην έχει περισσότερο από ό,τι χρειάζεται γυναικείο χαρακτήρα. Το να μην έχει περισσότερο από ό,τι χρειάζεται δεν σημαίνει να μην έχει καθόλου, έτσι. Να χάσει το γυναικείο χαρακτήρα, γιατί και αυτό τι είναι να γίνει, ας πούμε, στη σύγχρονη κοινωνία. Να μην υπάρχει φύλο, έτσι, είναι και μια από τις γραμμές της νέας εποχής. Να μην υπάρχει διαφορά φύλου. Εξού και αυτές οι μόδες, ας πούμε, τις ξέρετε. Που να μην υπάρχει διαφορά στο ντύσιμο κλπ. Εκεί θέλω να πάνε την ανθρωπότητα, στο να μην υπάρχει φύλο. Και να μην υπάρχουν φυσικά και αυτές οι, πώς να πούμε, οι παραδεδομένες από τον Θεό ηθικές αρχές. Να προβαχθεί η ομοφιλοφιλία και όλα αυτά. Εκεί πάνε. Εκεί το πάνε όλες αυτές οι κινήσεις. Λοιπόν, θα πρέπει να έχει τα γυναικεία χαρακτηριστικά η γυναίκα. Ό,τι της έχει δώσει ο Θεός, αλλά να μην τα έχει, λέει, περισσότερο από όσο χρειάζεται. Έτσι. Σε υπερβολικό βαθμό δεν είναι καλό. Έτσι, η γυναίκα έχει μια γλυκίτητα, έχει μια απαλότητα, ας πούμε, έχει μια τρυφερότητα. Αυτό ναι, είναι ωραίο και χρειάζεται. Αλλά όχι παραπάνω από όσο πρέπει. Έχει μια συστολή και αυτό είναι καλό, πολύ καλό. Αλλά μην φτάσουμε στη δειλία η οποία θα τη ρίχνει στην αμαρτία. Έτσι. Έχει μια φυσική δειλία γυναίκα η οποία είναι καλή, δηλαδή την προφυλάσσει από κάποιες αμαρτίες. Αλλά πάλι όταν είναι να τηρήσει το θέλημα του Θεού, δεν πρέπει να σε δηλώσει. Έτσι. Πώς είσαι γυναίκα, βλέπετε πόσες άγιες έχουμε, οι οποίες τα βάλανε με άντρες, τα βάλανε με αυτοκράτορες, τα βάλανε με τους πάντες. Είχαμε στην οικονομαχία ανδρείες γυναίκες οι οποίες πήγαν, ας πούμε, και τραβάγανε τις σκάλες. Όταν πηγαίνουν οι οικονομάχοι να γκρεμίσουν τις εικόνες. Οι γυναίκες το κάνουν αυτό. Τα σκοτώνουν. Έχουν, είναι μάγιες μάρτυρες. Ήταν οι εικόνες ψηλά, ξέρετε, στον τοίχο, ας πούμε, στην Κωνσταντινούπολη και πηγαίνουν οι οικονομάχοι για να τις γκρεμίσουν. Και πήγαιναν οι γυναίκες από κάτω και τις τραβάγανε τις σκάλες. Κάνανε διαδήλωση. Όχι λοιπόν περισσότερο από όσο χρειάζεται γυναικείο χαρακτήρα. Ούτε να τα χάνει. Ναι, και αυτό είναι ένα άλλο σημείο, έτσι. Έχει μια, ας πούμε, όπως είπαμε, μια έτσι, φυσική δειλία η γυναίκα. Αλλά όχι να τα χάνεις και να τα παρατάς. Και να σβήνεις, ας πούμε, στην πρώτη δυσκολία. Δεν είναι σωστό αυτό. Να παραδίδεσαι. Εντάξει, θα το παλέψουμε το πράγμα. Με τη βοήθεια του Θεού πρώτα-πρώτα και μετά βάλουμε και τη δική μας, τη λογική να δουλέψει. Όχι να τα παρατήσουμε, να κάνουμε τίποτα στην πρώτη δυσκολία, να καταπίπτουμε, να απελπιζόμαστε, να αποχαυλωνόμαστε και να λέμε: δεν κάνω τίποτα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και περιμένει τώρα τι, περιμένει τον άντρα της, ας πούμε, να κάνει όλα. Τι να κάνει και εκείνος ο καημένος. Την πήρε να την έχει βοηθό, όχι να τη συμμαζεύει κι αυτή στην παραμικρή δυσκολία. Αυτό βοηθάει πολύ λοιπόν στο να βρίσκει ο άντρας αμέσως κατανόηση και να μην πονοκεφαλιάζει. Γιατί έχει που έχει τα προβλήματα όλη τη οικογένεια, έτσι, να έχει και τη γυναίκα, ας πούμε, προβληματική, να τα κακαρώνει, συγγνώμη για την έκφραση, έτσι, με το παραμικρό, φανταστείτε μετά, τι να κάνει αυτός ο καημένος. Σου λέει, έβαλα μπέλα στο κεφάλι μου. Αν έχει και φόβο Θεού, έχει ταπείνωση, τότε μπορούν να πιαστούν χέρι-χέρι και να περάσουν το κακό ρεύμα του κόσμου. Έτσι, βλέπετε τι ωραία τα λέει ο γέροντας. Φόβο Θεού, ταπείνωση. Έτσι μιλάει και για τους δύο, και ο άντρας και η γυναίκα. Και μακάρι να βρεις τέτοιο άνθρωπο, που να έχει φόβο Θεού και ταπείνωση. Και να την έχεις και εσύ εννοείται, βέβαια, όχι μόνο να τη ζητάς από τον άλλον. Γιατί λένε, ας πούμε, μερικοί, ξέρω, θα πάρω θεολόγο. Και επειδή θα πάρει θεολόγο, νομίζω ότι θα σωθεί και αυτό δηλαδή. Πού να ξέρω ότι και οι θεολόγοι είναι αθεολόγητοι πολλές φορές. Λέω ένα παράδειγμα. Έτσι. Ή θα πάρω, λέει, μια γυναίκα που θα με πάει αυτή στην εκκλησία. Και η γυναίκα δύναμος σκεύος είναι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και αντί να σε παρασύρει αυτή, μπορεί να την παρασύρει εσύ. Μιλάω για του άντρε τώρα, στο κακό. Οπότε δεν είναι να βασιστεί τον άλλον, αλλά να βοηθήσει τον άλλον. Γι' αυτό γίνεται ο γάμο. Όχι για να πάρει, αλλά για να δώσει. Να βοηθήσει και τον άλλον να περάσετε μαζί το ρεύμα του κόσμου. Το ρεύμα τη αμαρτία. Αν ο νέος σκέφτεται κάποια κοπέλα σοβαρά για σύζυγο, νομίζω καλύτερα είναι πρώτα να το κάνει γνωστό με κάποιο συγγενικό του πρόσωπο στους γονείς της και κατόμενα να το συζητήσει και ο ίδιος μαζί τους και με την κοπέλα. Συμβλέπετε ο Χέροντας πόσο λεπτή διάκριση έχει. Δεν θα πάει κατευθείαν στην κοπέλα να το πει. Μέσω ενός άλλου πάλι, όχι ο ίδιος, στους γονείς της, με κάποιο συγγενικό του πρόσωπο και μετά να το συζητήσει με τον ίδιο και με την κοπέλα. Στη συνέχεια, αν δώσουν λόγο και κάνουν αραβώνες, καλό είναι ο αραβώνας να μην διαρκεί πολύ. Να προσπαθήσει στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι το γάμο να βλέπει την κοπέλα σαν αδελφή του και να τη σέβεται. Έτσι μιλάει για τους άντρες. Το ίδιο και η γυναίκα, έτσι, για τον άντρα. Να το βλέπει σαν αδελφό της. Γιατί πρέπει ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Είναι το κρίσιμο στάδιο, ας πούμε, αυτό, το χρονικό διάστημα που δεν πρέπει να αμαρτήσουν. Δεν είναι σωστό αυτό που λένε μερικοί. Αφού αγωνιστήκαμε, τώρα επιτρέπεται να κάνουμε σχέσεις σαρκικές. Δεν επιτρέπεται. Δεν είναι γάμος ο αραβώνας. Και καλό είναι, επειδή υπάρχει ο πειρασμός, να συντομεύει αυτό το χρονικό διάστημα. Αν είναι μακρύ, κάτω αραβωνιασμένοι 3 και 5 χρόνια, ας πούμε, και 10 χρόνια. Μετά, πολύ δύσκολο να αντισταθεί στην αμαρτία, βέβαια. Αν αγωνιστούν και οι δύο φιλότιμα να διατηρήσουν την παρθενία τους, τότε, στο μυστήριο του γάμου, όταν τους στεφανώσει ο ιερέας, θα λάβουν πλούσια τη χάρη του Θεού. Γιατί, όπως λέει ο Άγιος Άγιος Εξόστομος, τα στέφανα είναι σύμβολα της νίκης κατά της ειδονής. Η ειδονή είναι το δηλητήριο του διαβόλου που μπαίνει μέσα μας και μας σκοτώνει. Θα πρέπει να το νικήσεις αυτό το πράγμα. Σύμβολο αυτής της νίκης είναι το στεφάνι που παίρνει στο γάμο. Στέφανι τες κεφαλές των νυμφίων επιτίθενται. Βάζουμε, επιθέτουμε, βάζουμε πάνω στα κεφάλια, στις κεφαλές των νυφευωμένων στεφάνους, σύμβολο της νίκης, ότι αίτητοι γενόμενοι, διότι έγιναν αίτητοι, δεν νικήθηκαν και ούτε προσέρχονται τη ευνή και έτσι πλησιάζουν ο ένας τον άλλον, ότι μη κατηγονίστησαν υπό τις ειδονείς, γιατί δεν τους νίκησε η σαρκική ειδονή. Αυτός είναι του Αγίου του Χριστόμου υπόμνημα στην προς Τιμόθεον πρώτη επιστολή ενάτη ομιλία. Εκεί τα λέει αυτά ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόμος. Βλέπετε λοιπόν πως και ο Γέροντας εδώ το λέει ξεκάθαρα, ότι πρέπει να υπάρχει παρθενία και να φτάσουμε στο γάμο με αυτή την αρετή ακέραιη και όχι αυτό που λένε πάλι μερικοί, εντάξει, λέει, δεν, συγγνώμη που θα το πω έτσι, δεν ολοκληρώσαμε, λέει. Αλλά έχουν κάνει όλα τα προηγούμενα. Και αυτό δεν είναι παρθενία, έτσι. Παρθενία είναι όχι μόνο σωματικά να είσαι καθαρός, αλλά και στο νου να είσαι καθαρός. Είναι στην ψυχή, στον όλο άνθρωπο. Τότε είσαι παρθένος. Και αυτό λέει εδώ ο Ρωσόστομος, να βλέπεις και ο πατήρ Παΐσιος, σαν αδερφό, σαν αδερφή. Στη συνέχεια, όσο μπορούν να καλλιεργήσουν την αρετή της αγάπης όταν έρθουν εις γάμου κοινωνία, έτσι, και μετά το μυστήριο, θα πρέπει να καλλιεργήσουν την αγάπη, δηλαδή το δώσιμο, όχι το να πάρω, το να δώσω όσα μπορώ περισσότερα στον άλλον. Γι' αυτό λέει ο Γεροπαΐσιος πάλι, ποιος θα κάνει τις δουλειές στο σπίτι. Όποιος προλάβει. Όποιος προλάβει. Πρέπει να τσακώνεσαι για να κάνεις τις δουλειές, όχι για να μην τις κάνεις. Και να τις κάνεις πάσα στον άλλον. Να καλλιεργήσουν λοιπόν την αρετή της αγάπης. Έτσι καλλιεργείς την αγάπη. Στην πράξη, όχι σ' αγαπάω, ας πούμε, λογικόλογα και από πίσω, ξέρω εγώ, κάνουμε τα ανάποδα. Για να μένουν ενωμένοι πάντοτε οι δυο και να μένει μαζί τους και ο τρίτος, ο γλυκύτατος Χριστός μας. Γιατί όταν υπάρχει αγάπη, υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Και όταν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, υπάρχει και ο Πατέρας και ο Υιός. Και δεν είναι δυο, αλλά είναι τρεις. Μαζί με την Αγία. Με τον Χριστό είναι πλέον το ανδρόγυνο. Φυσικά στην αρχή, ώσπου να τακτοποιηθούν και να γνωριστούν καλά, μπορεί να έχουν κάποιες δυσκολίες. Έτσι, μέχρι ο ένας να γνωρίσει τον άλλον, τις αναποδιές του άλλου, έτσι, τις ιδιορυθμίες του άλλου. Γιατί φυσικά δεν είμαστε άγγελοι, είμαστε άνθρωποι με αδυναμίες. Και ο άντρας και η γυναίκα. Και θα πρέπει να γίνουν αμοιβές, θα έλεγα, υποχωρήσεις, κατανοήσεις, όχι στην αμαρτία, αλλά στην αδυναμία του άλλου. Είναι ο άντρας θυμώδης, ας πούμε. Εντάξει, λοιπόν τι θα γίνει τώρα. Θα πρέπει εσύ να τα βάψεις μαύρα και να καταθλιβείς και με το παραμικρό που θα το βλέπεις να εκρήγνεται, ας πούμε, εσύ να καταπίπτεις και να φεύγει η γη κατά από τα πόδια σου. Όχι. Είναι μια δοκιμασία. Μήπως εσύ δεν έχεις αδυναμίες. Μιλάω για τη γυναίκα τώρα. Έτσι λοιπόν στην αρχή θα υπάρχουν δυσκολίες. Να, προχθές είδα ένα πουλάκι. Μόλις είχε βγει να βρει την τροφή του και πετούσε ίσα με μια σπιθαμή πάνω από το έδαφος. Δεν ήξερε το καημένο να πιάνει εύκολα τα ζωήφια και έκανε μια ώρα για να πιάσει κανένα έντομο να φάει. Καθώς το κοίταζα, συλλογιζόμουν πως κάθε αρχή είναι δύσκολη. Ο φοιτητής όταν πάρει το πτυχίο του και αρχίσει να εργάζεται, στην αρχή δυσκολεύεται. Ο δόκιμος στο μοναστήρι στην αρχή έχει και αυτός δυσκολίες. Ο νέος όταν παντρευτεί πάλι στην αρχή συναντά δυσκολίες. Δεν πρέπει να μας πτωίσουν οι δυσκολίες. Αν σκουμποθούμε και προσπάθουμε θα προσευχηθούμε και με τη βοήθεια του πνευματικού θα ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Πειράζει γέροντα αν η κοπέλα είναι μεγαλύτερη από τον άντρα. Δεν υπάρχει κανόνας εκκλησίας, λέει ο γέροντας, που να λέει πως αν μια κοπέλα είναι 2 ή 3 ή και 5 χρόνια μεγαλύτερη από τον νέο, δεν κάνει να παντρευτούν. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Έτσι, αυτά είναι της κοσμικής, ας πούμε, αντίληψης πράγματα. Δεν πρέπει να γινόμαστε δέσμοι σε αυτά. Και γενικά να ξέρετε ότι γίνεται στον κόσμο και ότι επικρατεί στον κόσμο σαν αντίληψη, να μην το παίρνετε στα σοβαρά. Και να μην το κάνετε πριν το εξετάσετε. Να δείτε αν αυτό που λέει ο κόσμος το λέει και ο Θεός. Τώρα έχω στο νου μου κάτι άλλο που δεν έχει τόσο σχέση με αυτά. Αλλά θα σας το πω σαν παρένθεση. Ας πούμε, υπάρχει αντίληψη να φοράνε μαύρα οι γυναίκες. Μόλις πεθάνει ο άντρας, ξέρω εγώ, ή ο αδερφός τους, ή η αδερφή τους. Είναι σωστό αυτό? Τι λέτε εσείς? Όλος ο κόσμος το κάνει, δεν το κάνει συνήθως. Και θεωρούν και ασέβη, ας πούμε, αν δεν το κάνει, αν δεν φορέσει μαύρα. Και έρχονται και ρωτάνε και το πνευματικό, πώς να το φορέσω? Για ένα χρόνο να το φοράω, 2 χρόνια να τα βγάλω, να μην τα βγάλω. Ρε παιδί μου, στον Χριστό πήγε ο άνθρωπος, στην Παναγία πήγε, και εσύ φοράς μαύρα, ας πρέπει να φορέσεις. Έτσι δεν είναι? Χαρούμενη δεν πρέπει να είσαι? Εφηβιάντος από αυτή την έρμητη, την δακρύ βρεχτή, ας πούμε, κιλά του κλαθμόνους, και εσύ πενθείς και πάει στον Χριστό. Χαρά πρέπει να έχεις. Αλλά σου λέει ο κόσμος, τι θα πει ο κόσμος? Τι θα πει ο κόσμος? Αυτό μας τρώει. Μα ο κόσμος εν το πονηρό κείται. Και εν τη ειδωλολατρία κείται. Οι ειδωλολάτρες πενθούσαν έτσι. Και κλαίγανε και τραβάγανε τα, και ξεριζόνανε τις τρίχες τους στις γυναίκες. Και δερνόντουσαν, ας πούμε, για να εκφράσουν τι? Το πένθος τους. Γιατί ήταν οι μη έχοντες ελπίδα. Ενώ ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Να μην είστε, λέει, σαν και αυτούς που δεν έχουν ελπίδα. Εμείς έχουμε ελπίδα. Τι ελπίδα έχουμε? Την Ανάσταση. Ψέχουμε ότι θα αναστηθούμε. Το πιστεύουμε, το ξέρουμε. Αν όμως, λέει, κι εσείς όπως τα έθνη, μοιάζετε με τα έθνη μετά. Αν κάνετε ό,τι κάνουν τα έθνη. Οι δωλολάτες, βέβαια. Και σήμερα δυστυχώς διάβαζα ή μάλλον άκουσα. Ρωτήσανε τους Έλληνες αν πιστεύουν στη μεταθάνατο ζωή. Ένα 45% δεν πιστεύει στην ανάσταση των νεκρών. Το φαντάζεστε. Άρα δεν είμαστε ορθόδοξοι. Αν δεν πιστεύει στην ανάσταση των νεκρών, δεν πιστεύει στο πιστεύω. Έτσι, γιατί το πιστεύω αυτό λέει. Ομολογώ. Έτσι, τι λέει. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Δεν λέει. Και όμως 45% των Ελλήνων δεν πιστεύουν στην ανάσταση των νεκρών. Φυσικά μετά γι' αυτό φοράνε μαύρα. Και σκούζουν στις κηδείες. Βέβαια. Βλέπετε. Αλλά αυτό ήθελα να σας πω με αυτή την παρέκβαση. Μην το παίρνετε στα σοβαρά ό,τι λέει ο κόσμος και ό,τι κάνει ο κόσμος. Γιατί πολλά είναι αντιχριστιανικά, για να μην σας πω όλα. Τα 99% είναι τα αντίθετα από αυτά που λέει ο Χριστός. Λοιπόν, μέχρι εδώ θέλετε κάτι να ρωτήσετε, για να μην πάμε, πριν πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Ορίστε. Πολλές φορές δεν είναι ότι πρώτα μπορεί να πεθάνει κάποιος από τον μικρό λόγο. Μπορεί εκεί να πηγαίνει το χέρι, δηλαδή από το χέρι σε το όπιστε να μπορεί πέρα στον άνθρωπό του. Το χέρι του να μην πάει σε κάποιο έγχρωμο ρούχο, να το πω έτσι. Οπότε αφού δεν πάει το χέρι. Αυτό λέω. Γιατί δεν πάει το χέρι. Το χέρι δεν πάει από μόνο του, έτσι. Η ψυχή είναι από πίσω, δεν είναι. Ναι. Γιατί η ψυχή να μην πηγαίνει. Όταν όλος είναι στεναχωρημένος, ναι. Δεν θα θελήσει να βάλει κάτι που θα το χαροποιήσει εκείνη την ώρα. Μα αυτό είναι. Είναι σωστό να είμαστε στεναχωρημένοι. Μια φυσική λύπη είναι σωστό. Εντάξει, μέχρι ένα σημείο. Γιατί, ας πούμε, προσωρινά, που μπορεί να έχει πολύ λίγο, έτσι, αύριο να πεθάνεις εσύ. Χωρίζεσαι. Έτσι δεν είναι. Χωρίζεσαι προσωρινά όμως. Ξέρεις ότι αν βέβαια και ο άνθρωπος είναι μετανοημένος και είσαι μετανοημένη, πάλι θα βρεθείτε. Πολύ γρήγορα. Έτσι, πώς πάει στην Αμερική ο άλλος, ας πούμε. Και μπορεί να κάτσει και ένα χρόνο και δύο χρόνια και 10 χρόνια και να μην τον δεις. Θα φορέσει μαύρα. Εγώ θυμάμαι στο χωριό μου όταν φεύγουν οι άνθρωποι για την Αμερική, κάνανε τραπέζι. Έτσι δεν φοράγαν μαύρα. Ναι. Τότε που ήταν η μετανάστευση στην Ελλάδα, ας πούμε, στο χωριό μας εκεί, και φεύγαν οι άνθρωποι για την Αμερική. Και ξέρω ότι μπορεί να τους δουν σε 10 χρόνια, σε 15 χρόνια, γιατί δεν είναι εύκολο να γυρίσεις από την Αμερική, και εγώ άμα δεν έχεις και λεφτά. Λοιπόν, δεν φοράγαν μαύρα. Ο άλλος πάει στο Χριστό, ρε παιδί μου, πάει στην Παναγία, πάει στους Αγίους. Μαύρα θα φορέσεις. Και άμα δεν πάει εκεί. Άμα δεν πάει, θα κάνεις προσευχή. Θα κάνεις 40 λίτρα και δεν θα κάνεις έτσι. Δεν θα εκφράσεις το πένθος έτσι. Αν θέλεις να το εκφράσεις έτσι, να γίνεις καλόγρια. Έτσι, γι' αυτό φοράνε οι καλόγριες μαύρα. Γιατί φοράνε μαύρα, γιατί φύγανε οι δικοί τους και πεθάνανε. Όχι. Γιατί φοράνε μαύρα οι καλόγρια. Ναι, τέτοιο πένθος ναι. Τέτοιο πένθος ναι, το δέχομαι. Αλλά όχι επειδή φύγανε στον παράδεισο να πενθείς. Ή και στην κόλαση να πήγανε, θα πενθείς αλλιώς. Θα κλάψεις, θα ζητήσεις το έλεος του Θεού εξ ονόματός τους με άλλο τρόπο, όχι με αυτόν τον κοσμικό τρόπο. Εν ολίγης τώρα, γιατί είναι εκτός θέματος βέβαια, αλλά δεν είναι και τελείως εκτός. Και ο θάνατος είναι μέσα στα αναμενόμενα και ίσως το πιο σίγουρο και το πιο βέβαιο γεγονός της ζωής μας. Να υπάρχει μία λύπη φυσική, φυσιολογική, μέτρια, είναι σωστό. Μέχρι πόσο, μέχρι πού πρέπει να φτάσει αυτή η λύπη. Μέχρι πού. Μέχρι εκεί που έφτασε η λύπη του Χριστού. Θυμάστε, όταν κοιμήθηκε ο φίλος του Λάζαρος, έκανε αυτά που κάνουν σήμερα οι γυναίκες, ξέρω εγώ, να ξεμαλιαστεί, να χτυπηθεί, να στριγκλήσει, να έκανε τέτοια ο Χριστός. Τι έκανε. Ποιος διαβάζει Ευαγγέλια να δούμε. Έτσι όπως το θέτε, νομίζω κανείς δεν θα μάθει. Μα γι' αυτό το θέτω για να πάμε. Τι έκανε. Λέγεται. Δεν διαβάζετε το Αγία Γραφή. Πώς εξέφερσε τη λύπη του για τον Λάζαρο. Δάκρυς. μέχρι δακρύου στάξαντος, μέχρι εκεί. Τα όρια μας τα έχει βάλει ο Χριστός. Εντάξει, να μην δακρύσει και καθόλου, είναι άκαρδος, ας πούμε. Δεν είμαστε άκαρδοι. Εντάξει. Αλλά μέχρι εκεί. Έτσι. Ενευρυμίσα το λέει αυτόν. Και πιο πολύ, όταν είδε όλους λέει, να κλαίνε εκεί, να θρυνούν, ας πούμε, το ήρθε και το Χριστό μας να κλάψει. Άνθρωπος ήταν. Έτσι και όλα. Αλλά ενευρυμίσα το, δηλαδή αυτό κυριαρχήθηκε. Έκανε μια έντονη προσπάθεια. Συντάκρισε. Αλλά μέχρι εκεί, τίποτα περισσότερο. Καταλάβατε ποιο είναι το μέτρο. Από εκεί μετά, άμα το ξεπεράσουμε τα μέτρα, πάμε στην ειδωλολατρία. Πάμε στους μη έχοντας ελπίδα. Λέμε δηλαδή, με τη στάση μας, ότι δεν πιστεύουμε στην άσκηση των νεκρών. Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δεν πιστεύεις στην άσκηση των νεκρών. Δεν πιστεύεις ότι ο άνθρωπος συνεχίζει να ζει, δηλαδή. Ξέρετε ότι όλοι αυτοί που φεύγουν, δεν θέλουμε τίποτα να γυρίσουν πάλι. Εμείς κλαίμε εδώ και χτυπιόμαστε και αυτοί μας βλέπουν και λένε και τι κάνουν τώρα αυτοί. Ξέρετε πώς είναι, να σας το πω. Πώς είναι το έμβριο στην κοιλιά της μάνας του, είναι καλά? Όπως είναι εκείνο εκείνη την ώρα, νομίζω ότι είναι καλά. Γι' αυτό μόλις βγει έξω αρχίζει και σκούζει αμέσως. Δεν του αρέσει. Έτσι, έτσι είμαστε και εμείς τώρα. Είμαστε σαν τα έμβρια. Και νομίζω ότι είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά. Άμα βγεις σαν όριμος καρπός έξω από αυτή την κατάσταση, έτσι, και αυτό είναι ο θάνατος, τότε δεν θες με τίποτα να ξαναγυρίσεις σε αυτόν τον κόσμο. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που είχαν τέτοιες εμπειρίες, τις λεγόμενες, ας το πούμε, μεταθανάτιες ή near death, το λένε οι ξένοι, έτσι, near death, πολύ κοντά στο θάνατο δηλαδή, που προσώρανε, χωρίστηκε η ψυχή και πήγαν στον παράδεισο και είδαν εκεί τι ωραία που είναι και δεν θέλανε να γυρίσουν πίσω. Και τους λέγανε, οι Άγιοι, όχι, λέει, δεν είναι ακόμα η ώρα, σας ξανά πίσω. Λοιπόν, ξαναπάτε στο σώμα. Και ξανά μπαίνει η ψυχή στο σώμα και... Μου κάνει πολύ τύπο σπουδιά σας το πήγα στο ίντερνετ σας, που έλεγε αυτή που εκεί πέρα, που έλεγε, μα γιατί είμαστε δύο, που έρχεται έξω από σας και έλεγε, λέγε, μα γιατί είμαστε δύο. Και μετά από όλα σε πάρω, κατάλαβα και ήταν η ψυχή του και το σώμα της ενεργάζεται. Ακριβώς, έτσι. Είναι πολύ κοινή αυτή η εμπειρία, πολλοί άνθρωποι την έχουν. Έτσι και ότι φεύγουν από το σώμα τους και βλέπουν τον εαυτό τους από μια απόσταση. Βλέπουν το σώμα τους. Η ψυχή είναι πάνω. Αυτά λοιπόν τα είπαμε με αφορμή τις διάφορες αντιλήψεις που υπάρχουν στον κόσμο και υπάρχουν πολλές τέτοιες αντιλήψεις, ξέρετε, και δυσιδαιμονίες και φοβίες που δεν πρέπει να τις φοβόμαστε. Πάρα πολλά. Γιατί ο Χριστός μας γι' αυτά ήρθε και να καταργήσει. Ήρθε να καταργήσει αυτά τα πράγματα, τα ανόητα, τα οποία ο δαίμονας τα βάζει στους ανθρώπους. Και ο θάνατος έχει καταργηθεί. Πώς καταργήθηκε ο θάνατος? Με το θάνατο του Χριστού. Όντως ήταν φοβερός ο θάνατος. Προ Χριστού ήταν φοβερό πράγμα. Γι' αυτό και οι ειδωλολάτρες, ας πούμε, τον τρέμα του θάνατου. Αλλά τώρα μετά Χριστό να δεν δικαιολογούμαστε. Να φερόμαστε όπως προ Χριστού. Όλα αυτά τα μαύρα είναι από εκεί, ειδωλολατρικά κατάλοιπα. Δεν δικαιολογούμαστε τώρα, γιατί πλέον έχει νικηθεί ο θάνατος από τον Χριστό. Με το θάνατο του Χριστού. Δηλαδή με την Ανάσταση του Χριστού. Έτσι. Ο Χριστός πέθανε για να αναστηθεί, για να συντρίψει το θάνατο. Και αναστήθηκε πρωτότοκος εκ των νεκρών. Και μαζί με αυτόν και εμείς. Και γιατί όλοι τώρα, ας πούμε, περιμένουν και δεν είναι κανένα στον Παράδεισο? Όλοι όσοι έχουν κοιμηθεί δεν είναι στον Παράδεισο. Έτσι, τι περιμένουν? Περιμένουν την Ανάσταση. Ποια Ανάσταση? Το σωμάτων τους. Τα σώματά μας θα αναστηθούν. Οι ψυχές ζουν. Συνεχίζουν να ζουν. Δεν υπάρχει θάνατος για την ψυχή. Εκείνο που φαίνεται να, ας πούμε, διαλύεται είναι το σώμα. Αλλά και αυτό δεν διαλύεται, γιατί και η φυσική δεν το λέει ότι τίποτα δεν χάνεται. Τα μόρια μας υπάρχουν στο σύμπαν. Η ψυχή θα τα βρει πάλι στη Δευτέρα Παρουσία, που θα γίνει η Ανάσταση των σωμάτων. Και θα ενωθεί πάλι με το δικό του σώμα ο καθένας. Και θα έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που έχει εδώ ο καθένας και η καθημερινή. Κάτι άλλο. Γιατί να βάλεις μαύρα. Ο Θεός το παραχώρησε. Άμα το πρόφτασες και το βάφτισες κιόλας, αυτό πάει κατευθείαν στον παράδεισο. Μια χαρά. Εκείνο που πρέπει να φορέσεις κατάλευκα. Έχεις έναν μεσίτη στον ουρανό. Έτσι. Και γιατί να μην το κάνεις ένα αεροβάφτισμα, αν δεν προλάβουν να το βαφτίσουμε κανονικά. Πάει στην ουσία του Θεού κατευθείαν. Τα νήπια που σκότωσε ο Ηρώδης, ας πούμε. Έτσι. Θα θέλετε να είστε στη θέση τους. Κοσμικά δεν θα θέλαμε. Αλλά αν το δεις με τη λογική του Θεού, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό. Είναι η πρώτη μάρτυρες για τον Χριστό. Χωρίς να περάσει την ταλαιπωρία που περνάμε εμείς όλοι. Γιατί για σκεφτείτε τον εαυτό σου, τι αγώνας χρειάζεται για να νικήσεις τους πειρασμούς και την αμαρτία και όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν στον κόσμο. Αυτό δεν πέρασαν τίποτα. Το μαρτύριο και η καταστήρια στον Βασιλείο του Θεού. Να πάμε παρακάτω. Για το θέμα δεν είναι ο θάνατος. Στη διαφορά των χαρακτήρων κρύβεται η αρμονία του Θεού. Μια μέρα ήρθε στο καλύβι κάποιος και μου είπε ότι είναι πολύ στενοχωρημένος γιατί δεν συμφωνεί με τη γυναίκα του. Ασυμφωνία χαρακτήρων που λένε η νομική. Είδα όμως, λέει ο κ. Παΐσιος, ότι δεν υπάρχει κάτι σοβαρό ανάμεσά τους. Έχει ένα εξόγκωμα αυτός, κάποιο άλλο η γυναίκα του και δεν μπορούν να πλησιάσουν ένας τον άλλον. Χρειάζονται λίγο πλάνισμα. Ξέρετε η πλάνη, έτσι, του ξυλουργού. Πάρε δύο σανίδες απλάνιστες. Η μια έχει σε αυτό το σημείο ένα ρόζο, η άλλη σε εκείνο το σημείο. Και αν πας να τις ενώσεις, μένει ένα κενό ανάμεσά τους. Άμα όμως πλανήσεις λίγο τη μια από εδώ, λίγο την άλλη από εκεί, αλλά με την ίδια πλάνη, αμέσως εφάπτονται. Να είναι η ίδια πλάνη, να μην είναι διαφορετική, οπότε θα φάει περισσότερο, ας πούμε, η μία από την άλλη, θα βαθύνει πιο πολύ. Οπότε πάλι θα υπάρχει διαφορά, δεν θα ταιριάζουν. Έτσι, αυτό υπονοεί το κοινό πνευματικό, έτσι, ο οποίος και τους δύο θα τους βοηθήσει, θα τους πλανήσει τα εξογκώματα. Τα εξογκώματα είναι οι διάφορες αδυναμίες που έχει και ο μεν και η δε. Μου λένε μερικοί άνδρες, δεν συμφωνώ με τη γυναίκα μου, είμαστε αντίθετοι χαρακτήρες. Άλλος χαρακτήρας εκείνη, άλλος εγώ. Πώς κάνει τέτοια παράξενα πράγματα ο Θεός? Δεν θα μπορούσε να οικονομήσει μερικές καταστάσεις έτσι ώστε να ταιριάζουν τα ανδρόγυνα για να μπορούν να ζουν πνευματικά, να έχουν τον ίδιο χαρακτήρα δηλαδή? Και τι τους έλεγε ο Γέροντας? Δεν καταλαβαίνετε, τους λέω, ότι μέσα στη διαφορά των χαρακτήρων κρύβεται η αρμονία του Θεού. Οι διαφορετικοί χαρακτήρες δημιουργούν αρμονία. Αλίμονο αν ήσασταν ήδη οι χαρακτήρες. Καταρχάς ήταν πολύ μονότονο. Σκεφτείτε τι θα γινότανε αν λόγω χάρη και οι δυο θυμώνατε εύκολα. Θα γκρεμίζατε το σπίτι. Έτσι. Θυμώ ένας, θυμώ άλλος. Ή αν και οι δυο ήσασταν ήπιοι χαρακτήρες. Θα κοιμόσασταν όρθιοι. Άκρα του τάφου σιωπή. Στο σπίτι. Θα παθαίνατε κατάθλιψη. Αν ήσασταν τσιγκούνιδες, θα ταιριάζατε μεν, αλλά θα πηγαίνατε και δύο στην κόλαση. Έτσι, θα συμφωνούσατε. Τσιγκουνιά, πάει στην κόλαση. Αν ήσασταν πάλι απλοχέριδες, θα μπορούσατε να κρατήσετε σπίτι. Θα το διαλύατε. Και τα παιδιά σας θα γυρίσουν στους δρόμους. Ένα στραβόξυλο, αν πάρει ένα στραβόξυλο, ταιριάζουν μεταξύ τους, έτσι δεν είναι? Θα σκοτωθούν όμως σε μια μέρα. Γι' αυτό τι γίνεται? Οικονομάει ο Θεός ένας καλός να πάρει ένα στραβόξυλο για να βοηθηθεί. Γιατί μπορεί να είχε καλή διάθεση, αλλά να μην είχε βοηθηθεί από μικρός. Έτσι. Και όντως συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και έχουμε και προσωπική αντίληψη του πράγματος αυτού. Πολλοί άνθρωποι συνδέθηκαν με, ας πούμε, ενώ ήταν στραβόξυλα, με καλές γυναίκες και διορθώθηκαν. Ναι, γίνεται και αυτό. Το οικονομάει ο Θεός. Αλλά θα πρέπει να είναι όντως καλή γυναίκα, έτσι, να έχει υπομονή δηλαδή. Και μπορεί να τον καταφέρει μετά από 20 χρόνια, από 30 χρόνια, να πάει να εξομολογηθεί, έτσι, να πάει στην εκκλησία, να πάει να κοινωνήσει. Αφού μπορεί να έχει φάει τις χρονιάς της, αφού μπορεί να έχει σπάσει, να της έχει σπάσει κανένα χέρι και αυτό. Γίνονται και αυτά, έτσι. Και αυτή αγιάζεται βέβαια και ο άνδρας σώζεται. Ή και το ανάποδο. Ο άνδρας να σώσει τη γυναίκα. Οι μικροδιαφορές των χαρακτήρων των συζύγων βοηθούν να δημιουργηθεί μια αρμονική οικογένεια. Γιατί ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Στο αυτοκίνητο είναι απαραίτητο και το γκάζι για να προχωρήσει, αλλά και το φρένο για να σταματήσει. Έτσι, αν είναι και οι δύο γκάζι, ας πούμε, έτσι, και ο άνδρας και η γυναίκα, πάει το αυτοκίνητο, πάει η οικογένεια, έτσι. Θα πρέπει ο ένας να συγκρατεί. Αν ήταν και οι δύο φρένο, δεν θα πάνε πουθενά. Αν το αυτοκίνητο είχε μόνο φρένο, δεν θα κουνιόταν. Και αν είχε μόνο ταχύτητες, δεν θα μπορούσε να σταματήσει. Σε ένα ανδρόγυνο, ξέρετε τι είπα, επειδή ταιριάζεται, γι' αυτό δεν ταιριάζεται. Είναι και οι δύο ευαίσθητοι. Αν συμβεί κάτι στο σπίτι και οι δύο τα χάνουν και αρχίζουν. Όχι, πάθαμε ο ένας. Όχι, πάθαμε ο άλλος. Ο ένας δηλαδή βοηθάει τον άλλο να απελπιστεί πιο πολύ. Δεν μπορεί να τον τονώσει λίγο. Για στάσου να του πει, δεν είναι και τόσο σοβαρό αυτό που μας συμβαίνει. Να δώσει λίγο θάρρος. Το έχω δει αυτό σε πολλά ανδρόγυνα. Μια ητοπάθεια. Και στην αγωγή των παιδιών, όταν οι σύζυγοι είναι διαφορετικοί χαρακτήρες, μπορούν περισσότερο να βοηθήσουν. Ο ένας κρατάει λίγο φρένο, ο άλλος λέει, άφησε τα παιδιά λίγο ελεύθερα. Αν τα στριμώξουν και οι δυο, θα χάσουν τα παιδιά τους. Έτσι είναι η σοφία του Θεού αυτή. Όντως γίνεται και αυτό. Έτσι είναι ο ένας, ας πούμε, είναι, το παίρνει πολύ πατριωτικά που λέμε το θέμα και σου λέει τα παιδιά πρέπει να είναι όπως είναι ο Θεός. Εντάξει, ναι, αλλά δεν μπορείς από μια στιγμή στην άλλη να τα κάνεις αγίους. Οπότε έρχεται η μάνα, ξέρω εγώ, που, εντάξει, πιο ήπια, πιο μαλακά. Κάνουμε και κανένα στραβωμάτι. Και έτσι. Και τα παιδάκια λίγο ανασάνουν. Για σκέψεις και η μάνα και ο πατέρας να τα σπρώχνουν, να τα φορτσάρουν, ας πούμε, να τα ζωρίζουν, δεν θα αντέξουν τα καημένα. Έτσι είναι η σοφία του Θεού. Και έτσι βρίσκουν τα παιδιά μια ισορροπία. Θέλω να πω ότι όλα χρειάζονται. Φυσικά δεν πρέπει να ξεπερνούν τα όρια, αλλά ο καθένας να βοηθάει τον άλλο με τον τρόπο του. Αν φας λόγου χάρη κάτι πολύ γλυκό, θέλεις να φας και κάτι που είναι λίγο αλμυρό. Τρως, ας υποθέσουμε, πολλά σταφύλια, θέλεις και λίγο τυρί για να κόψεις τη γλύκα. Ή τα λάχανα, άμα είναι πολύ πικρά, δεν τρώγονται. Το λίγο πικρό όμως βοηθάει, όπως και το λίγο ξινό. Αλλά αν όποιος είναι ξινός λέει, να γίνετε όλοι ξινοί σαν και εμένα. Όποιος είναι πικρός λέει, να γίνετε όλοι πικροί. Και ο άλλος που είναι αλμυρός λέει, όλοι να γίνεται αλμυροί, τότε δεν γίνεται χωριό. Έτσι. Πρέπει λοιπόν να μην θέλουμε να επιβάλλουμε το χαρακτήρα μας στον άλλον. Αυτά τα απλά που λέει ο Γέροντας έχουν μεγάλη σοφία. Γιατί δυστυχώς γίνεται αυτό, ξέρετε, και στις μεταξύ μας σχέσεις των ανθρώπων γενικά. Και ειδικά μέσα στην οικογένεια. Που θέλει ο σύζυγος τη σύζυγο ή η σύζυγος στο σύζυγο, ας πούμε, κατ' εικόνα και ομοίωση του εαυτού του. Όχι, δεν μπορείς. Είναι άλλος, διαφορετικός άνθρωπος. Γιατί θες να τον βάζεις το δικό σου το καλούπι, το δικό σου το μόντος, ας πούμε, το δικό σου τρόπο, το δικό σου χαρακτήρα. Όχι, άστο να τον καλουπώσεις όπως είσαι εσύ, δηλαδή να τον κάνεις και αυτόν. Γιατί. Εδώ ο Θεός βλέπετε και δεν επεμβαίνει να μας κάνει όλους ένα πράγμα. Και αφήνει αυτή την ελευθερία στον άνθρωπο να εκφραστεί, να πραγματώσει έτσι αυτό που είναι. Ό,τι είναι ο καθένας με την η ποικιλία που έχει, ας πούμε, η εικόνα του Θεού. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν την εικόνα του Θεού. Αλλά βλέπετε ο καθένας φανερώνεται διαφορετικός από τον άλλον. Και αυτή είναι η σοφία και η ομορφιά του Θεού. Σκεφτείτε όλοι να είμαστε ένα πράγμα. Πολύ μονότονο θα ήταν, πολύ απέσιο. Όλοι το ίδιο χαρακτήρα, όλοι τα ίδια συναισθήματα, όλοι τις ίδιες αντιδράσεις. Μια κοψιά όλοι, ένα περπάτημα όλοι, έναν τρόπο ομιλίας όλοι. Αυτό είναι ο κόσμος και ο διάβολος, έτσι βλέπετε. Και η νέα εποχή, ας πούμε, σου λέει ένα πράγμα. Όλοι, ίδια συμπεριφορά, ίδιο λεξιλόγιο, ίδιο ντύσιμο, ίδια μουσική. Όχι. Αυτό είναι διαβολικό. Είναι διαβολικό. Δεν σε ενώνει αυτό το πράγμα. Αυτό σε ισοπεδώνει. Αυτό σε κάνει να χάσει το πρόσωπό σου. Δεν θέλει ο Θεός τέτοια πράγματα. Και δεν πρέπει και εμείς να το θέλουμε από τον άλλον. Ή στο μοναστήρι, ας πούμε. Μπορεί να πας στο μοναστήρι, να γίνεις μοναχός, μοναχή. Δεν μπορείς να απαιτήσεις από τους άλλους να έχουν το χαρακτήρα που έχεις εσύ. Ή να συμπεριφέρονται όπως εσύ θέλεις. Όχι. Ο καθένας είναι ελεύθερος. Και πρέπει να σεβαστείς, ας πούμε, αυτή την ελευθερία που του έχει δώσει ο Θεός και τη δυνατότητα που έχει να εκφραστεί όπως θέλει. Και να του κάνεις και υπομονή και στην κακή έκφραση, ας πούμε, του εαυτού του. Πρέπει να του κάνεις υπομονή. Και εκεί φαίνεται η αγάπη. Θέλετε κάτι πάνω σε αυτά? Ναι. Ναι, αλλά αυτό έρχεται φυσιολογικά. Ναι, αυτό έρχεται φυσιολογικά. Έτσι, δεν το κάνουν επιβάλλοντας ο ένας τον εαυτό του στον άλλον. Αλλά έρχεται φυσιολογικά, επειδή είναι από μικρή μαζί, ο ένας παίρνει τη συνήθεια του άλλου. Αλλά χωρίς καταπίεση, χωρίς να τον αναγκάζει ο άλλος. Τον μιμείται έτσι, αυθόρμητα. Επειδή είναι και οι δύο υποδιαμόρφωση, όσο είσαι μικρός, έτσι είσαι υποδιαμόρφωση. Μετά τα 30 είσαι διαμορφωμένος. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Μετά τα 30 πολύ δύσκολο να αλλάξει. Έχει πλέον παγιωθεί μια κατάσταση, ένας τρόπος έκφρασης, ένας τρόπος σκέψης κλπ. Γι' αυτό λέγαμε να παιδευτείς πριν τα 30. Έτσι. Μετά μπαίνει η λογική, μπαίνουν άλλα πράγματα και δύσκολα παντρεύεσαι. Όσο λοιπόν πιο μικρός είσαι, είσαι και υποδιαμόρφωση. Και τι πιο φυσικό, να μιμηθείς αυτόν που έχει συνέχεια δίπλα σου. Γιατί είναι ο άνθρωπος είναι μιμητικό ζώο, μιμητικό. Μιμείται. Δηλαδή τα μικρά παιδιά ποιους μιμούνται? Τους γονείς. Είναι αντίγραφα των γονέων τους. Γι' αυτό θες να είσαι καλά παιδιά, γίνε καλός. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Πρέπει να γίνεις καλό για να είσαι καλά παιδιά. Για τα παιδιά εσένα θα αντιγράψουν. Το θυμό σου, αν έχεις θυμό, ή την απελπισία σου, την απεσιοδοξία σου, την προσευχή σου ή την μη προσευχή σου κλπ. Κλπ. Ναι, δεν γίνεται καταπιεστικά, ναι. Αυτή είναι η διαφορά, έτσι. Εδώ ο Γιώργος μιλάει για την καταπίεση που δεν πρέπει να ασκούμε στον άλλον. Ακόμα και στα παιδιά δεν πρέπει να ασκούμε καταπίεση, Πρέπει να πάει σεβασμός και στην ελευθερία του παιδιού. Θα του πεις όμως το σωστό. Δεν το αφήσεις ανεξέλεκτο, άστο να κάνει ό,τι θέλει, γιατί μετά είσαι εκτεθειμένος σαν γονέας μπροστά στον Θεό. Αλλά δεν θα πρέπει και να το πνίξεις το παιδί. Είναι όπως το μικρό δεντράκι που το βάζεις το σπάγκο, ας πούμε, και το δένεις στο βάσαλο, αλλά αφήνεις και λίγο να παίζει και λίγο, ας πούμε, μέσα στο σκηνή. Δεν πρέπει να το κολλήσεις πάνω στο βάσαλο, να το σφίξεις εκεί, να το κάνεις και με κόμπους. Πάει, τελείωσε το δεντράκι μετά. Το πνίξεις. Θα πρέπει να έχει μια σχετική ελευθερία. Κάτι άλλο? Νομίζω και με αυτό, αν θέλετε να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε. Να μην είμαστε έτσι, πώς να το πω, κλειδωμένοι στη σκέψη μας, παιδιά, και στις αντιλήψεις μας και στα σχέδιά μας. Πολλές φορές το παθαίνουμε αυτό το πράγμα. Και όταν μας παίρνει ο Θεός τα πράγματα ανάποδα από όσο τα έχουμε σχεδιάσει, από ό,τι τα έχουμε σχεδιάσει, από ό,τι τα έχουμε σκεφτεί, από ό,τι τα έχουμε προγραμματίσει, από ό,τι τα περιμένουμε, όταν έρθουν διαφορετικά, τα χάνουμε. Κομπλάρουμε, θυμώνουμε, καταθλιβόμαστε, απογοητευόμαστε, απελπιζόμαστε. Όχι. Ο δρόμος σωστός είναι άλλος. Ποιος είναι? Να μην έχουμε σχέδια. Να μην έχουμε δικές μας παγιωμένες, ας πούμε, πώς να πούμε, αντιλήψεις και σχεδιασμούς για το μέλλον, καταστάσεις. Ναι, δεν λέει να μην έχεις ένα πρόγραμμα, ένα καθημερινό πρόγραμμα να έχεις. Αλλά να μην είσαι κλειδωμένος σε αυτό. Αλλά να είσαι ανοιχτός στα πάντα. Στα πάντα. Μπορεί αύριο ο Θεός να μας πει, σηκωθείτε, φύγετε από εδώ, πάστε στην Αμερική, ας πούμε. Να κάνετε εκεί το πνευματικό σας αγώνα. Γιατί δεν θα μπορείς ενδεχόμενος εδώ να τον κάνεις. Για πολλούς λόγους. Πάμε. Ξέρετε, όταν υπήρχε η οικονομαχία, που γινόταν χαμός, ας πούμε, στο Βυζάντιο, και καταδιώκανε τους χριστιανούς, οι ίδιοι χριστιανοί, υποτιθέμενοι χριστιανοί, και λέγανε ότι είστε ειδωλολάτρες, γιατί προσκυνάτε τις εικόνες και καίγανε τις εικόνες, τους βασανίζανε τους ανθρώπους που προσκυνούσαν τις εικόνες, ολόκληρα μοναστήρια σηκώθηκαν και έφυγαν. Και πήγανε, ξέρετε πού πήγανε? Στην κάτω Ιταλία και στη Σικελία. Και γέννησε η Ιταλία και η Σικελία με ορθόδοξα μοναστήρια. 1500 μοναστήρια είχαμε στην κάτω Ιταλία και στη Σικελία. Ορθόδοξα. Και τα πιο πολλά πήγανε τότε, στον καιρό της οικονομαχίας. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν πια να βρουν ησυχία εδώ πέρα να προσήφθουν, να κάνουν τον αγώνα του τον πνευματικό όπως θέλανε. Αφού δεν τους αφήνανε να προσκυνάνε εικόνες, τους πετάγανε τις εικόνες, όλα αυτά τα. Δεν τους αφήνανε να λατρέψουν το Θεό. Μπορεί να γίνει κάτι τώρα, κάτι τέτοιο και τώρα. Και τώρα έχουμε οικονομαχία. Δεν το συζητάμε. Να κατεβάσουμε τις εικόνες στα σχολεία, να βγάλουμε το σταυρό, τη σημαία. Οικονομαχία είναι αυτό. Σύγχρονη οικονομαχία. Και αυτό είναι μόνο η κορφή του παγόπουνου. Έτσι, από πίσω υπάρχει γενικότερη εχθρότητα στους χριστιανούς, η οποία όλο και αυξάνει. Έτσι, και δεν ξέρουμε τι θα παραχωρήσει αυτό. Δεν τα χάσουμε. Το Κυρίο ή το πλήρωμα αυτή παντού. Είναι ο Θεός. Μπορεί να πάμε και στα έγκατα της γης. Πού πάμε? Πώς πηγαίνει η πρώτη χριστιανή στις κατακόμβες ή στις κορυφές στα σπήλαια. Πώς λέει, αποκάλυψε ότι η Εκκλησία θα πάει στην έρημο. Θέλω να πω, να μην έχουμε σχεδιασμούς παγιωμένους στο μυαλό μας, παιδιά. Έτσι. Και το ίδιο και με την οικογένεια. Το ίδιο και με τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου, με τον πατέρα σου, με τη μητέρα σου. Περιμένεις να συμπεριφερθεί έτσι και δεν συμπεριφέρεται έτσι. Και τα χάνεις. Γιατί τα χάνεις? Άστο με. Να συμπεριφερθεί όπως θέλει. Να το κάνεις όπως το θέλει αυτός. Έτσι το θέλει, έτσι να το κάνεις. Αλλιώς, αλλιώς. Εκτός αμαρτίας φυσικά πάντα. Λένε οι πατέρες μια ωραία έκφραση. Να είμαστε, λέει, στρογγύλοι. Να μην είμαστε τετράγωνοι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο στρογγύλος δεν πληγώνει κανέναν. Βλέπετε μια πέτρα στρογγυλή ωραία, έτσι όπου και να κουμπίσετε σε εκδέρνει, ενώ μια πέτρα που έχει ακίδες, έτσι έχει γωνίες, πολύ εύκολα σε τραυματίζει. Έτσι ο στρογγύλος είναι ο προσαρμόσιμος σε όλα. Αυτός που έχει αφαιθεί στο θέλημα του Θεού. Έτσι πρέπει να είμαστε, για να πετύχει και η οικογένεια, να πετύχει και οτιδήποτε κάνει στη ζωή σου. Και αυτό βέβαια γίνεται όταν κανείς ταπεινώνεται. Όταν κάθε στιγμή κόβει το θέλημά του, τι σημαίνει αυτό? Κόβει τις ακίδες, κόβει τις γωνίες και γίνεται σιγά σιγά στρογγύλος. Αυτό είναι η υπακοή, το κάνει αυτό. Υπακοή στο θέλημα του Θεού. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ρεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολιτεύμα. Των Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.